Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli cemaatimiz, sevenlerimiz, dinleyenlerimiz, Allah-u Teala Hazretleri bu mübarek 15. gecenin seherinde, sehurunde cümlemizi mağfiret eylesin. Hayırlı muratlarımıza nail eylesin. Ümdüklerimize nail eylesin. Korktuklarımızdan emin eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Bu gece 15. gecedir. Recep-i Şerif'in 15. gecesinde İdris Aleyhisselam göklere kaldırıldı. Şaban-ı Şerif'in 15. gecesi beraat gecesidir. Hayırları, bereketleri saymakla bitmez. Ramazan-ı Şerif'in de 15. gecesi çok önemlidir. 15. gece teravih kılanların duaları kabul olur. Hayırlı muratlarına nail olurlar. Dua edenlere hayırlı muratları ihsan edilir. 15. gece 100 rekat nafile namaz kılanlar, hadis-i şeriftir bu. Tabarani kitab-ı duada da zikrediliyor. İbn-i Ebi Dünya'nın risalelerinde de zikrediliyor. Kaynaklarını Ramazan-ı Şerif Risalem'de yazmıştım. Her kim Şaban-ı Şerif'in 15. gecesi, beraat gecesiyle bir de Ramazan-ı Şerif'in 15. gecesi, yani bu gece 100 rekat namazda 1000 kulü Allah okursa, yani her rekatta 10 ihlas okumak suretiyle cennette gideceği makamını görmeden ölmez buyuruluyor. Ve hadis-i şerifte Allah Teala ona 100 melek gönderir. 30'u cennetle müjdelerler. 30'u cehennemden emin ederler. 30'u şeytandan muhafaza ederler. 10'u da düşmanlarının hilelerine karşılık verirler. Çok önemli müjdeler var bu hadis-i şeriflerde. Bu gece öyle 100 rekat namaz var ama geceler kısadır. Bu millet teravihi zor kılıyor. Ondan sonra 100 rekat nasıl kılacak işte. Yani insan hiç olmazsa 2 rekat, bence 10 rekat kılsanız en az, her rekatta da 10 ihlas okusanız 100 ihlas eder. 100 ihlas okuyan da 50 senelik, 100 senelik günahları bağışlanacağı vaat edilmiştir. Yüz ihlas okumak büyük şeydir. İşte bizim gibi zayıflara, acizlere geceler kısa. Geceler uzun olsa yetiştireceğiz. Şimdi bazı imsak 5.30'da olduğu geceler var. Şimdi 3.30'a varmıyor. Onun için payımız az yani. Bir de sahur var, yetişmiyor. Mevla 10 rekatta kabul eder fazl-ı keremiyle. Çünkü 1'e 10'dan 100'e 1000 yazar inşallah diyorum, yani ümit edilir. Böylece size bir çıkış yolu gösteriyorum mutlaka. Bir 10 rekat teheccüd kılsanız, onar ihlas ile beraber çok büyük ecre nail olursunuz. Dergide de 15. gecenin namazı var. Orada fazilet zikrediliyor, bu mübarek gece. Bu geceyi biz anlatamadık önceden. Gaflet ettik yani, sizi haberdar edemedik. Ama neyse, şimdi daha gece geçmiş değil. Hemen bir çaremize bakalım. Birkaç rekat kurtaralım, namaz kazanalım inşallah. Cennet, birçok ayet-i kerimelerde cennet amellere karşılık olarak beyan ediliyor. Tabi hadis-i şerifte len yudhile ehadekumul cennete ameluh, sizin hiçbirinizi amelleri cennete sokamaz. Yani ne kadar ibadeti olsa da. Kalu ve lente ya Resulallah, sen de mi ey Allah'ın elçisi amelinle cennete giremeyeceksin? Kale ve la ene illa ente gammedeni Allahu minhu bir rahme. Buyurdu ki, sahih hadistir bu. Ben de amelimle cennete giremeyeceğim. Ancak Allah beni rahmetiyle kuşatacak, kaplayacak da acıyarak cennetine sokacak. Tabii ki Kainatın Efendisi bunu tevazuen ve beşeriyet iktizası böyle söylüyor. Kimsenin ameli onu cennete sokamaz buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ameli cennete onu sokmaya yetmiyor da o da Allah'ın fazlı rahmetiyle cennete giriyorsa, artık kimsenin ben şu kadar amel ettim, o yüzden cenneti hak ettim deme hakkı yoktur. Sübhaneke ma'abednâke hakkı ibadetike ya ma'bud. Ey ibadetlere layık olan Allah'ımız, seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Biz seni hakkıyla tesbih, biz sana hakkıyla ibadet edemedik ve seni hakkıyla zikredemedik. Buyuruluyor. Onun için biz burada amellerimizle cennete gireceğiz diyemeyiz ve deme hakkımız yoktu. bir adada 500 sene ibadet eden bir kula Mevla amelinle mi seni hesaba çekeyim? Yoksa fazl-ı rahmetimle mi? Dediğine dair bir kıssa anlatırdım size. Biraz tafsilat var. Amelimle cennete sok beni deyince perişan oldu. Çünkü Mevla amellerini bir hesap edin buyurdu. 500 sene bir adada kalmıştı. Adada. Orada işte uzun bir kıssadır. Neticesi şuraya varıyor. Tefsirlerde de zikrediliyor. Hadis-i şeriflerde de geçiyor bu. Neticesinde meleklere soruyor. Yaptınız mı hesabını? Yaptık ya Rab. Ne çıktı? Diyorlar ki ya Rab bir 500 senelik sıralı ibadet. Hiç de günah işlememiş arada. Ha. Veliullah. 500 senelik sürekli ibadeti bir günlük gözünün görmesinin nimetini ödeyemedi. Geri kalan nimetler şükürsüz ve açıkta kaldı. Adam diyor yandık bir de cehenneme gitme tehlikesi de var. Aman ya Rabbi rahmetine sığındım. Mevla buyuracak ben seni yarattım. Sen mi hak ettin? Mecbur muydum? Değildi ya Rabbi. İnsan ettim, hayvan edebilirdim, taş toprak edebilirdim, canlı yaptım. Mecbur muydum? Değildin ya Rabbi. Canlılar içinde eşref-i mahluk ahseni takvim üzere insan olarak yarattım. Mecbur muydum? Değildin ya Rabbi. Kafir münafık yaratabilirdim, Müslüman yarattım. Mecbur muydum? Değildin ya Rabbi. Ondan sonra sana el ayak göz kulak verdim, sıhhat afiyet verdim. Nasıl rükû edecektin? Nasıl secde edecektin? Felç etmedim, lal etmedim. Öyle ya zikretmek için dil ister. Ağız ister. Biraz ağzın kurusu Allah diyemezsin. Tükürük bezden çalıştırıyorum. Aklını, beynini, fikrini çalıştırıyorum. Bütün vücudunu çalıştırıyorum. Onun için sen efendim namaz kılıyorsun. 100 rekat, 1000 rekat. Ondan sonra diyorsun ben 1 rekat kıldım. Ya cenneti hak ettim. Sen şükretsene Allah sana. Bu namazları kılacak sağlık, afiyet veriyor da sen kılabiliyorsun. Sen neden bu işleri düşünmüyorsun? Mecbur muydun? Değildin ya Rabbi. Her tarafı tuzlu sularla kaplı. Adanın ortasına sana tatlı su çıkarttım. Göze çıkartmış. Tam onun yanında tatlı içsin de ibadet etsin diye. Mecbur muydum? Değildin ya Rabbi. Bir tatlı suyu kıyamete kadar ödeyemezsin şükrünü ya. İstesem levne şavle canlâ ucacen. İstesem sularınızı acı gibi, avu gibi yapardım. Felevle ateş kuru. Nereden sondaj, sondan mıdır? Ne vuruyorsunuz işte? Vursanız avu gibi çıksaydı kuyulardan. Nasıl içecektiniz? Siz niye şükretmiyorsunuz Allah buyuruyor. İzâ Vakâ suresinde. Uzun yani. Dersler uzun gider. Mevla'ya borçlu değiliz derdi Efendi Hazretler. Millet de anlamaya çalışırdı. Ne demek istiyor acaba? Çünkü derdi borçlu olanın yine kendi bir şeyleri var da biraz da borcu var. Biz borcun ta kendisiyiz derdi. Kendimizde bir şey yok ki. Biz Allah'a borcuz yani. Borçlu olduğu zaman yine senin bir şeyin olur. Sen mi varsın ki borçlu olacaksın? Borçsun sen hepten. Mevla lütfetti, kerem etti bize. Ben sana o suyu çıkarttım, borçlu muydum? Değildin ya Rabbi. Peki ben sana her gün bir nar bitirdim. Yanında bir ağaç halk etmiş. Yaz kış vermez ama ona keramet olsun diye yani ibadet ediyor ya sıralı. Her gün bir nar veriyorum sana istikrar. Nar da cennettendir. Onun için çok kuvvet var onda. Onlarla yaşıyormuş yani. İbadete devam ediyor. Çünkü kalori de lazım ya. Devamlı ibadet ediyor. Peki ben buna mecbur muydum? Değildin ya Rabbi. Peki ben sana bu kadar iyilikleri ettim, mecbur değildim de. Neyle ettim bunları? Fazl-ı rahmetin ne ya Rabbi? Şimdi peki niye fazl-ı rahmetime güvenmedin de, ameline güvendin de, hesabımı amelime göre yap dedin? Estağfurullah, isterim ya Rabbi, özür dilerim ya Rabbi. Yoksa atın bunu cehenneme. Çünkü Mevla buyuruyor ki, ne yapacağız? 500 senelik ibadetin bir günlük gözünün görme nimetini karşılamadı. Öbürleri açıkta kaldı. Sen nereden cennet bekliyorsun? Yani bir şeyler amel ediyoruz diye bir de kendini beğenmek kadar rezillik yoktur. Ondan sonra tamam hadi udhulil cennete bir rahmeti. Benim rahmetimle cennetime gir bakalım. Rahmetimle cennetime gir bakalım. Bak işte, rahmetine sığındık ya Rabbi. Hiçbirinizi ameli cennete sokamaz. Anladın mı şimdi? Seni de mi ya Resulallah? Beni de ancak Allah rahmetiyle cennete sokar. Ama tabii ki rahmet kimedir? Biz cennete sokacak amelimiz değildir. Rahmeti ilahiyedir. Allah acıyacak. Ama acıması kimedir? Herkese acıyacak mı? İşte orası. Ve rahmeti vesiat külle şey. Rahmetim her şeyi kaplamış diyor. Yani dünyada bu. Kafire de acıyor, yediriyor, içiriyor. Münafığa da rızık gönderiyor. Allah'a haşa sövüyorlar. eş isnat ediyorlar, çoluk çocuk isnat ediyorlar, dinsiz kitapsızlar Allah'a ne hakaretler ediyorlar Celle Celal. Yine onlara rızık gönderiyor. Çünkü dünyada rahmetim her şeyi kaplamıştır. Ama ahirette böyle yok. Feseyektubuha. Yakında ahirette o rahmetimi yazacağım, tahsis edeceğim, ayıracağım. Kime? Lillezine ettekune. Haramlardan sakınan Müslümanlara. Ve yutune zekate. Zekatlarını verenlere. Vellezine bi ayatina yu'minun. Bizim ayetlerimize hakikaten inananlara. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Tevrat'ta, İncil'de isimlerini, vasıflarını yazılı buldukları o ahir zaman peygamberi, ümmi nebiye uyanlara. Öyle Yahudi Hristiyan, o da peygamberdir ama ben ona uymuyorum. Ben Hristiyanlıktan ayrılmıyorum. Ama ona da yalancı demiyorum. Dinler arası diyalogçular diyorlardı ki yalancı demesin yeter. Hayrettin Karaman öyle diyor. Polemik Dil Diyalog kitabında. Ne diyor? O da peygamberdir. Yalancı demiyorum. İnanıyorum peygamberliğine. Kur'an'a da inanıyorum. Gel o zaman uy bu tarafa. Yok. Ben kendi dinimde kalıyorum. Böyle dese de cennete girer diyor. Nasıl girecek bu ayette diyor ki? İttiva edenlere. İttiva ne demek? Eski mensuh dinini terk edecek. Teberi edecek. Oradan uzak olacak. Buraya uyacak. İttiva uymak demek. Artık cumartesi kalmayacak, pazar kalmayacak. Cuma'ya tazim edecek. Onun için İslam'ın nişanlarına tazim edecek. Eski neshedilmiş adetlere, dinlere uyamaz. Şeriatlere yani. Din tektir, İslam'dır. Şeriatlar değişir. Şeriatlere uyamaz. Bak, rahmetimi kime yazacağım diyor, ayıracağım. O Nebi Ümmi'ye ittiba edenlere, uyanlara. Şimdi onun için rahmet, cennete rahmetle gireceğiz. Ama rahmet herkese ulaşmayacak. Rahmet kura çekilse kime çıkacak? İşte bu ayette zikredilenlere çıkacak. Takva sahibi olacak, zekat verecek. Kur'an ayetlerine inanacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine ittiba edecek. Tam ehli sünnet olacak. O zaman rahmetime ulaşır Allah buyuruyor. Yani sen şimdi rahmet, onun için ne buyuruyor? Estağfirullah ve tilkel cennetü leti uristumuha bima kuntum te'amelun. Birçok ayette geçer bu. Tilkel cenneti de geçer. Ve tilkesi de var. Yani işte bu cennet var ya, siz buna varis kılındınız. Yani varis şu demek, mirastan Türkçeleşmiştir. Anadan babadan ölenden kalana miras denir. Bazı karıdan kocadan da birbirine intikal eder. Buna veraset intikali denir. Yani Arapçadır zaten bu kelimelerin hepsi. Miras da Arapçadır. Bu cennete varis kılınız. Varisten dikkat edecekseniz ne mana çıkıyor? Yani cenneti yaparken metre yer kazmadınız. Cennetin ağaçları yetişmiş, 500 sene gölgesine gitsen bitmiyor. Bu ağaçları siz dikmediniz. Bunu dikerken, bunu yetiştirirken bir su dökmediniz. Yani baban çalışmış çalışmış, yapmış bir şeyler, birkaç daireler bir şeyler. Sana hazıra konmuşsun. Hani miras yedi derler. Miras yedi kıymetini bilmedi demektir. Çünkü kendi çalışmadı ya, gayret etmedi. Bir de baktın hazıra konmuş, hepsini birden harcıyor. Neden? Kendi çalışsaydı öyle birden harcayamazdı. Kıymetini bilirdi. Şimdi burada da varis kılındınız, niye öyle buyuruyor? Yani cenneti siz yapmadınız. Cennetin yapımında, inşasında, imaretinde bir mesai sarf etmediniz. Bir ter dökmediniz. Hazır cennet 60 dünya kadar kurulmuş. Bir köşkü dünyayı satsan alamaz. Bir köşkünün kapısını alamazsın. Kapısının tokmağını alamazsın. Kapısının tokmağının üstündeki bir yakutu, bir zümrütü alamazsın. Dünyayı satsan. Nasıl böyle 60 dünya kadar cennet müzeyyen vaziyette süslenmiş, kuşanmış? Ramazan'dan Ramazan'a tam süsleniyor zaten. Oruç tutanlar için. Varis kılındınız. Yani babadan kalmış gibi kolayca buraya yerleştiniz. Ama bir sebep var. Onu beyan ediyor Kur'an-ı Kerim. Buna bâi sebebiye diyebiliriz. Bima kuntum te'melûn. Efendi Hazretleri buna çok dikkat çekerdi. Birçok vaazlarında getirirdi buraya getirirdi işi. Yani yaptığınız salih ameller sebebiyle. İşte şimdi namaz seni cennete sokmaya yetmez. Oruç sokmaya yetmez. Hac umre hiçbir kimseyi ameli cennete sokamaz buyurdu. Hadisten ayet çelişir mi? Çelişmez. Doğru anlarsan izahını güzel yaparsın. Amel cennete sokmuyor. Namaz, oruç, hac, zekat, bütün iyilikleri yapsan cennete direkt seni dahil eden, idhal eden bu ameller değil. Bima küntüm. Yani yapmakta olduğunuz, dünyada sürekli işlediğiniz iyi işler sebebiyle. Ne demek sebebiyle? Bunları yapınca benim rahmetim, Mevla buyuruyor, sizi cennete sokacak olandır. İşi bitirecek benim acımamdır. Yoksa kimsenin ameli bana layık değil, Allah buyuruyor. Ben kabul etmeye layıkım, fazl-ı keremimle. Kimsenin ameli bana yakışmıyor. Ama ben kullarımın ayıplı kusurlu da olsa amellerini kabul etmek bana yakışıyor diyor. Ayıplıyı kabul etmek bana yakışıyor. Onun için İblis dedi ya, اِنَّ اللّٰهَ اَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالِهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. Bu ayetin tefsirinde Ruhul Beyan'da geçer. Efendi Hazretleri çok anlatırdı bunu. İblis Allah ile pazarlık etti bizim için derdi. Orada kitapta yazıyor. İblis dedi ki, ya Rabbi dedi, Mevla ile böyle konuşur ha. Yani böyle ara şeyleri var yani, ara devreleri. Ya Rabbi dedi, Mevla buyurdu, ne diyorsun? Mel'un, lanetlerim üzerine yağsın. Ne konuşuyorsun? Dedi ki, ya Rabbi dedi, İblis ya Rabbi diyor, bu gavurlardan bir kat ehven gavur. İblisin gavurluğu bunlardan daha hafif. Dünyada öyle gavurlar var, ya Rabbi demezler. Sen buyurdun ki, inananlardan mallarını canlarını satın aldım. Karşılığında cenneti onlara sattım. Bu bir akittir dedi. Yani akit de senin şeriatında bir muameledir yani. Akit demek işte arabayı aldım sattım yapmak. Bir şeyi aldım sattım yapmak akittir, anlaşma. Nikah da bir akittir. Aldım kabul ettim falan. Dedi ki bu akiti yaptın ya dedi. He. Ama dedi bunların malları canları sana yakışmıyor ki. Ayıplı çıktı dedi. Mal ayıplı çıktı dedi. Yani malımı sattım diyor. Zekatı tam vermiyor. Fitreyi tam hesap etmiyor. Canımı sattım diyor. Namazı doğru kılmıyor. Orucu doğru tutmuyor. Yani canından malından, hani Allah'ın emirlerini yasaklarını yaparken malından bedeninden fedakarlıklar gerekiyor. Oruçta beden fedakarlığı devreye giriyor. Zekatta mal devreye giriyor. Haçta hem beden hem para devreye giriyor. Yani ibadetler mali ve bedeni olmak üzere iki kısma ayrılır. Şimdi İblis diyor ki ya Rabbi diyor, bunların diyor malları da ayıplı, canları da ayıplı. Ne demek istiyorsun diyor. Mevla biliyor ne diyeceğini de. Baklayı ağzından çıkarttırmak istiyor. Diyor ki ya Rabbi diyor, fıkha göre diyor. Görüyor musun? İblis ya 20 bin sene meleklere vaazlık etti. Fıkhı mıkhı yutmuş. Fıkha göre diyor. Yani senin şeriatının hükümlerine göre diyor. Bir bayi diyor. Ve bir müşteri diyor. Bayiden mal aldığı zaman. Mesela bir arabayı sağlam diye sattı. Sen de aldın. Ama sonra diyor bir de baktı. Araba buruk kırık çıktı. Nedir fıkha göre diyor? Malı geri verme hakkına sahiptir diyor. Ayıplı mal ya. Mal ayıplı çıktı herif. Demedi sana ayıplı. Çıktı ki ayıplı. Geri verme hakkına sahip. Sen de bunları bana sat diyor. Bunlar nasıl olsa ayıplı çıktı. Bir tane sana yakışan mal yok ortada diyor. İbadet de yok diyor. Hepsi delik deşik diyor. Ben diyor talibim diyor bu mala diyor. Bu diyor senin alışverişine girmedi bu iş diyor. Bana sat bunları. Yani cehenneme sat bunları. Benim tarafta olsunlar diyor. Mevla buyurdu ki ey iblis sen benim şeriatımın cahilisin. Yani çok biliyorum zannediyorsun ama fıkhın daha derinlikleri var. Sen onları bilmiyorsun. Benim dinime göre, fıkhıma göre alış yapana müşteri diyorlar. İnnallâhe iştera. Allah satın aldı. Allah müşteri oldu işte bu ayette. İştera satın aldı. Yani müşteri oldu. Benim fıkhıma göre Mevla buyuruyor. Bir müşteri malı alan eğer o malın ayıplı olduğunu bile bile kabul ettiyse bir daha geri verme hakkı yoktur. Ben de bunların namazdan abdestlerinin zaten noksan olacağını bile bile kabul ettim. Zaten bunlar da ayıpsız olması mümkün mü yani? Hepsi beşer şaşar kul. Onun için ben bunların oruçların, namazların eksiğiyle noksanı olacağını bile bile kabul ettiğim için geri verme hakkım yoktur. Sen avucunu yalarsın. Ben bunları cennete aldım Allah buyuruyor. Ne büyük müjde ya Efendi Hazretleri derdi. Allah müminlerden mallarını canlarını satın aldı. Ya Rabbi bir daha bizi satma cehenneme ya Rabbi. Aldın bizi kurban olduğum satma bizi ya Rabbel alem. Bu cennet ne güzel yerdir ya. Şimdi cennetin sıfatını anlatacağım size. İlahilere kasidelere benzemez öyle. Şol cennetin ırmakları akar Allah deyü deyü. Bülbülleri şunları bunları hurileri gılmanları. Hafızlar asılıyor 8 elif, 18 elif. Gidiyorlar da gümbürtü. Ya mübarek bir ayet okuyun. Millete bir hadis okuyun, bir ilim verin. Kaside işte idare eder yani. Bu millette bayılıyor böyle şeylere ya. Ya ne yapacağım da burayı kazanacağım? Bir kişi sormuyor. Akşama kadar cennet ilahisi okusan dinler. Ya bir de ağlar. Bir de etkilenir bir şeyler. Bir şey. Ya hoca efendi şu kasideyi biraz bırak da hele biz nasıl gireceğiz buraya ya? Çok güzel anladık. Nasıl gireceğiz? Onları yarın gece efendim yarın değil öbür gece tabii. Yarın da cennetten anlatacağım size inşallah. Sonra Bedir gecesinde tabii Bedir anlatacak. Çok önemli iftardan önce de yani salı günü iftardan önce çok önemli. 17. gecenin faziletleri, rivayetleri müthiş kaçırmayın. Sonra gecesinde salı çarşamba bağlayan Bedir'le ilgili saat 1'den sonra 2 saatlik sohbet ve kıssa anlatılacak çok önemlisi. Ondan sonra biz yine çarşambanın gecesinden falan devam ederiz. Çünkü cenneti kazandıran amellere esas sadede gelelim yani. Cennetin önce sıfatını anlatacağız. Nimetlerini anlatacağız. Ondan sonra da nasıl girileceği, girmek için neler yapmak lazım. 5 maddede onları toparlayacağız. Şimdi cennetin sıfatını anlatmaya kalkar isek Ebu Hureyre radıyallahu teala'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte biz sorduk ki ya Resulallah cennet neden yaratıldı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki min elma sudan yaratıldı. Allah Allah bu da ilginç bir şey. Cennet neden halk olundu? Sudan. Aslı suymuş. Zaten cennet innet darul ahirete lehiyel hayvan. Esas hayat gerçek yaşantı ancak ahiret yurdundadır. Yani cennet gerçek hayattır. Peki hayat yani cennetin tamamı diridir. Binaları hani şimdi diyor ki akıllı bina. Ne akıllı bina? Sapıtmış bina. Akıllı bina diye alıyorsun kaç bin lira da fazla veriyorsun. Ondan sonra binanın nerede oraya basıyorsun öbür taraf çalışıyor. Ne akıllısı be? Hani bana da bir akıllı araba yaptılar her tarafı delirdi. Ya bununla dünyanın otomatiği akıllısına kanma ya. Dünyanın her tarafı ölü. Ölü bina, ölü deniz, ölü su, ölü göl, ölü... Zaten öldürdüler. Canlı hayvan kalmadı. Derelerde leş oldu. Her yerde. Dünya mevtan, mevtan, ölü. Ahiret hayvan. Ne demek? Canlıların ta kendisi. Ve cehennem minel maikulleşin hay. Her canlıyı sudan yarat. Cennetin tamamı hayattır. Köşkü canlı. Saray canlı. Kapı konuşuyor. Cennette öyle. Köşk konuşuyor, saray konuşuyor, huri konuşuyor. Cansız gördüğün şeyler konuşuyor, ırmak konuşuyor, kuşlar konuşuyor. Kaç tane hadis okuduk. Kuş geliyor, ne istersin diyor, öbürü ne? Ya hayvanlar konuşuyor. Bura cennet arkadaşlar. Biz size böyle bir hayatı vaat ediyor Allah'ımız. Onu anlatıyoruz biz size. Onun için neden yaratıldı cennet sorduk diyor. Sudan yaratıldı çünkü her canlı sudan yaratıldı. Cennet hakiki hayat sahibi dirilerin yurdudur. Cennet diri bir yurttur. Cennetin her tarafı hayattadır. Hayatlıdır. Canlıdır. Cap canlıdır. Hani sen arıyorsun ya böyle. Yoksa bilmem nerenin geceleri. Bilmem efendim canlı bir hayat. Gece hayatı bilmem. Onların hep gece ölümü. Tamam mı? Bilmem nerenin Bodrum'un felaketleri. Bilmem nerenin rezaletleri. Bunların hepsinin sonu cehennemde neticelenecek. Barlar, pavyonlar, bilmem neler, köpük partileri, bilmem ne partileri cehennemde ondan sonra bir de yılan akrep partilerine dönüşecek. Onun için sen bırak bu dünyanın lezzetlerini, gayrimeşru keyiflerini. Bak biz sana ebedi hayattan bahsedeceğiz. Bir kısa ara vereceğiz. Dinle bizi. Dinle de ebedi hayata kavuşasın inşallahurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu ala seyyidina Resulillah. Muhammedin ala aliye sahbi. Evet ne anlatıyorduk size? Dünyanın meyit olduğunu, ölü hükmünde olduğunu, dünyanın her işinin ölü olduğunu, ahiretin her işinin diri olduğunu, cennetin tamamen sudan yaratıldığını, hay olduğunu, diri olduğunu, cennetin bütün binalarının, efendim köşklerinin, saraylarının, ağaçlarının, ırmaklarının, bütün hayatının cap canlı olduğunu anlatıyorduk. Ebu Hureyre radıyallahu anlatıyor. Dedi, biz dedik kulna ya Resulallah. Ehbina binal cenneti. Bize cennetin binasını yani yapı taşlarını anlatır mısın? Hep sahabe sordular da bu haberler bize ulaştı elhamdülillah. Yani cennetin binaları nedendir? Tuğlaları nedendir? Hayatı nasıldır? Yaşantısı nasıldır? Buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Lebinetun min zehebin ve lebinetun min fiddatin. Cennette köşkler var burada. Öyle köşkler var ki saraylar var. Sarayın bir tuğlası altın, som altın. Bir tuğlası som gümüş, tamamen gümüş. Ya şu kadar bir gümüş şimdi yapıyorlar. İşte el işçiliği, merisi bilmem ne. 7.000 lira. Şu kadar gümüş. İşçilik bir şeyler bir şey. 7.000 lira. Koca saray belki efendim İstanbul'u kaplar ha. 60-70 bin kapısı var. O kadar büyük saray. Bir tuğla altın, bir tuğla gümüş. Bu normal cennet. Efendi Hazreti derdi ki cennetül me'va kullu amine'z-zehb. Bu hadisi okurdu herhalde. Buhari'den okurdu onu. Me'va cenneti. Cennetlerin kısımları var tabi. Cennetül me'va var. Cennetül adin var. Efendim cennetül ne'im var. Cennetül firdevs var. Yani 7 cennet var. Bu cennetlerin tabi efendim isimleri var farklı farklı. Cennetül hult var. Efendim Meva cenneti kullu aminezde hepsi altındandır buyururdu. Hani Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Meva cennetinin de gümüş de yok. Tümü altındandır. Ama burada buyurduğu diğer cennetlerde bir tuğla altındandır, bir tuğla gümüştendir. Milatu el miskul ezferu sıvası çamur yani. Çamurdan işte sıva yapılıyor ya. Eskiden kerpiçten tuğla da kerpiçten yapılıyor. Sonra üzerine de kerpiçten tuğlalar kapatılıyor. Eski binalarda. Efendim. Şimdi cennetin de tuğlaları var ya. Tuğlaların arasında sıva var. Kapatma yapacak tuğlaları. Birbirine ek yani tuğlaları bitiştiren. O tuğlaların bitişmesi nedendir? Miski ezferden. Ezfer ne demek? Halis misk. Halis ne demek? İşte dünyadaki gibi öyle ceylan kanından değil, göbek kanından değil, kimyasal değil, tahavül tabi değil. Halis misk. Ya bu cennette kudretten yaratılmış misk. Dünyada miski biz ceylan kanından, göbeğindeki keseden çıkandan başka bir misk biz bilmiyoruz halisini. Zaten ondan ulaşamıyoruz, bulamıyoruz. Yani bulsan çok aşırı pahalı. Piyasadakilerin çoğu kimyasaldır. Dolayısıyla halis misk. Ya 60 bu dünya kadar cennet, her tarafı köşk saray. Bu kadar misk nereden bulunacak? Dünyaya şu kadarı gelse Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı çöker ya. Şu kadarı gelse. Ondan sıvası. Bütün sıva ondan. Ya. Kayseri'de, Kayseri olacak. Kayseri'ye mi bağlıydı? Neyse. Melik Gazi ilçesi var. Melik Gazi'ye gittik işte ziyarete. O zatı. O da mübarek toprakta da değil. Tabutun içinde toprağa koymamışlar onu. Pamukların üzerinde de diridir yani. Şey çürümemiş. Mumyalı da değil. Şehitler ölmüyor işte. Çürümüyor ondan sonra. Bize de açtılar gösterdiler yani ziyarete. Şimdi artık açmıyorlarmış. O türbeye türbe çok Selçuklu herhalde tarzı dönemi bir türbedir. İlginç böyle baktım bazı milletin ellerinin ulaştığı yerlere kadar yani bir metre, bir buçuk, iki metreler falan. Böyle ya sıvaları sökülmüş. Ondan sonra üstlerde görünüyor. Böyle bir acayip krem rengi bir şeyler var. Kerpiçlerin aralarına falan. Bir sanat eseri tabii de. Nedir bu dedim. Dediler bu ceylan sütünden mi ne? O zamanın şeyi ceylan sütünden yapılmış bir kıymetli bir şey. Sıvayı ondan yapmışlar falan. Yani değişik bir sıva. Millet de öyle koparıp koparıp almış götürmüş falan. Yukarılara ulaşamadıklarından işte yukarılarda örnekleri kalmış falan. Yani şu kadar bir yer, bir 100 metre belki yok. Etraf kümbet yani. Şeyini bir ceylan sütünden veya bir işte özel bir sütten bilmem nereden şey yapmışlar. Sıva yapmışlar yani. O oluyor şaheser. Bütün dünya onu parmakla gösteriyor bilmem. Herkesin ilgisini çekiyor. Ya sen bir de düşünsene halis miskten 60 bin 70 bin kapısı olan bir köşk. Yani Suriçini, Muriçini, İstanbul'un o yakayı ve bu yakayı kaplar yani. Öyle bir bina. Yekpare tek bina yani köşk. Bir tuğla altın, bir tuğla gümüş, sıvalarının tümü misk. Böyle bir şey var mı ya? Hayal gücünü patlatır ya. Bunu motoru yakar yani. Bu Allah'ın mülküdür. Ve izâ râite temme râite ne'îmen ve mülken kebîrâ. Cennette gördüğün zaman Habibim ne göreceksin? Sonsuz nimetler, diz boyu zevkler ve mülken öyle bir mülk. Mülk yani gayrimenkul ederler. Mülk işte saray, köşk, ev, daire, apartmana mülk diyorlar. Bir mülk göreceksin ki kebîrâ. Dünyada en zengininin 5000 metre saray var. 50 bin, 100 bin metre işte. Şu kadar dönüm, şu kadar hektar, bilmem ne. En fazla kral, hangi kralın ki var? Onun da nesi var? Bir sınırı var. Cennette en aşağı mertebesine girene, en derecesi düşük olana ne veriyorlar? 10 bu dünya kadar. Udhul veleki aşrul dünya mirar. Gir bakalım cehennemden en son çıkan adama buyuruluyor. 10 dünya kadar senin yerin var. 10 dünya kadar. Cennette bundan fakiri yok. 10 dünya kadar. Dünyanın en zengini de baksan işte birkaç yüz bin metreye büyük mülk diyor. Görmemiş çünkü. Kral da görmemiş. Cenneti görmemiş daha. Görmemiş orada. Ahireti görmeyen dünyaya tabii büyük der. Ve mülken bir mülk göreceksin kebira. Allah Teala küçük olana büyük demez derdi Efendimiz. Mevla büyük dediyse o seni anlamayacağın kadar büyüktür. Böyle bir mülk var. Ve turabu ve zaferan. Toprağı ne? Benim toprakları görmüyor musun ya? Biraz karıştırıyorsun. Böcekler, kurtlar, çıyanlar. Yani dünyanın toprağı bir alemmiş. Yani içine sinecek bir toprak yok. Eşeledikçe bir şeyler çıkıyor böcekler böcek. Cennetin toprağında bir tane böcek olmaz. Bir tane kurt olmaz. Toprağı safran. Allah. Safran ne? Safran işte ondan yağını sıkıp da koku yapıyorlar. Çok hakikisi çok pahalı. Efendim kıpkırmızıdır böyle pespembe. Ondan mürekkep yapıyorlar. Şimdi çoğu da sahte. Çünkü hakikisi çok pahalı. Yani zerde var ya zerde sarı bir şey. Yiyorsunuz, seviyor musunuz bilmiyorum. Hakikisini bulsak yiyeceğiz. Çünkü pahalıdır. Yani o bir kasesini hakiki safrandan yaparsan çok faydalıdır. Kansere birebir. Kansere birebir. Safran yiyenler kanser olmaz. Hindistanlılar çok safran yer. Hindistan'da kanser oranı hemen hemen sıfır. Hindistan zaten pislikten ölecek. Mikroptan, çöplükten ölür de kanserden ölmez de. Yani bak safran yenilen yerlerde kanser oranı çok düşük. Safran. Ama yani böyle şey dal daldır böyle ince. Yani ağzına at ya suyla şey değil. Ama işte onu zerde yaparlar. Zerde de şeker gidiyor. Bu şekerin girdiği sıkıntıdır. Yani şeker girdiği zaman şeker kansere sebebiyet veren şeylerden sayılıyor şu anda. O ayrı bir şey. Ama zerdenin yapıldığı ham maddesi hakikisi safrandır. Bizim çocukluğumuzda bir zerdeler vardı. Yani tabağı yerdin az daha. O kadar lezzetliydi. Şimdi bakıyorsun. Yani çoğu yer hakiki değil. Sarı boya gibi bir şeyler koyuyorlar ona işte. Safran diye. Cennetin toprağının tamamı safran. Şimdi biz gidiyoruz bazı yer oradan buradan yurt dışına şuradan alıyoruz. Burada da geliyor mısır çağısı. Hakiki safran da geliyor yani. İnsan alsa evinde efendim çok bereketlidir. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem severdi çok. Safran çok severdi. Zaferandır yani Arapçası. Cennet 60 dünya kadar saha var. Sahayı görüyor musun? Dünyayı. Daha dünyadan haberin yok. 60 dünya kadar yerin toprağının tümüsü safran. Bu ne bolluk ya. Böyle ipek gibidir safran. Eline tutsan değmiyorsun zannedersin. Harir gibidir böyle. İpek gibidir safrana ben tutmuşum. Yerlerin hepsi safran. Böyle bassan Allah Allah. Sanki değmiyorsun, gezmiyorsun. Hiç sana bir dokunma. Hani derler ya gülle dokunmaz adama yani. Öyle bir hafif. Ve hasba ve lulu ve yakut. Evet geldik cennetin binasını anlatıyor sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz. Ahmed İbni Hanbel'de var. Birçok kaynakta bu hadis-i şerif geçiyor. Çakıl taşları. Şimdi dünyada ne var? Toprak var bir de taş var. Taşı toprağı altın derler İstanbul'un. Ne altın be? Taşı toprağı berbat. İstanbul'un ne taşı toprağı altın olacak ya? Taşı toprağı kafanı kırar. Ondan sonra eşelesen deşelesen her yer lağım, tuvalet, kanalizasyon bilmem ne bu taşı toprağı. Nerede altın taşı toprağı? Yani para var burada demiş oldu. Eskiden de şimdi millet köye geri dönüyor. Ben bizim köye gittim bir de baktım. Çocukken giderdim 3-5 hane vardı. Şimdi yine kaç yüz hane. La dedim bura ne oldu? Dediler emekli olan buraya geldi. Kiralar İstanbul'da çok pahalıydı. Köyde neyse evleri var. Girmişler bir küçük eve. Ne yapalım diyor adam kiradan kurtulduk. Ya İstanbul'un taşı toprağı altınla geçti artık. Cennetin taşı toprağı hakikaten altın. Ha hakikaten. Taşları nedir? Küçük taşlar var ya çakıl taşları küçük. Cennette var mı? Çok. Neden? İnciden, yakuttan. Almayanı dövüyorlar ya. Yahu şu dünyada iki inci bir yakut için millet birbirini öldürür ya. Bilseler ki adamın çantasında şöyle bir çantada inci var, yakut var hakiki. Bayağı bir pahalı, kaç dolar ediyor. Birbirini efendim kafasına sıkarlar bir çanta yakut için. Cennette bütün sokakların kenarları, her taraf bahçelerin içi bütün inci yakut. Dünyada bir zengin duymadım. Şöyle bir bin metre, 2000 metre bahçeye inci yakutları sermiş. Bu kadar manyak parası olanlar var. Çok zengin olanlar var. Bu adamlar niye bir akıl etmiyorlar ki sıvama şöyle bir inci yakut döşeseler bahçeye? Hiç o kadar zengin yok demek ki. Ama bu kadar petrol şirketleri var. Paraları yetmiyor demek ki. Taşı toprağa inci yakut saçmaya. Çünkü onlar ahiretin fakirleri olabilir. Ahiretin melikleri, hükümdarları, kralları, takva sahipleri olacak. Ya. Allah Teala cenneti halkettiği vakitte Tuğba ağacını da 7 kudretiyle gars etti, diktiği vakitte cennete ne diye nida etti? Tuğba leki menazilel muluki. Ey cennet, kralların yerisin. Hakiki padişahların menzillerisin. Yani hiç ölmeyecek, yaşlanmayacak, mülkü tahtı elinden alınmayacak gerçek padişahlara layık yersin. Sana müjdeler olsun. Cennette ne dedi? Ya Rabbi inni haramun ala kulli murayin bekhil. Ben her gösteriş yapan cimriye haram olayım dedi. Yani beni yasak et, onlar bana sokma dedi. Niye ikisini söylüyor? Çünkü bu adı, bir adam cimri olursa zekattan, fitreden, hayırdan nasibi olmaz. Yani parayla ibadet yapmaz. Hele nafile hiç yapmaz. Cimri olursa. Gösteriş yaparsa, şimdi bu adamın hiç ameli kalmıyor. Neden? Cimri olsa hadi mali ibadetleri yapmaz. Ama nasıl olsa namaz parayla değil. Oruçta zaten bayağı bir tasarruf var. Yemiyorsun, içmiyorsun, para da cebine kalıyor. Bu cimrilere oruç ve namaz çok münasiptir. Hac ve zekat pek münasip değildir. Para çıktığı için. Bazı ibadetler cimrilere çok uygundur. Ama eğer bu cimri gösteriş yapan bir cimri ise, gösterişten de orası gitti. Onun için cennet dedi ki gösteriş yapan her cimriye haram olayım. Çünkü neden? Ne paralı ibadeti var, zaten cimri. E bir de gösteriş yaptığı için bedeniyle yaptıkları da gitti. Sevabı yok, ihlas yok. Onun için adamın kuruşu yok. Cennete neyle varis oldunuz? Rahmet ki soktu sizi ama bimâ küntüm teamelûn. Oradan geldik buralara. Amelleriniz sebebiyle. Benim rahmetim adamı cennete sokar ama Allah buyuruyor. Ben rahmetimi kimlere tahsis ediyorum? Salih amel işleyenlere tahsis ediyorum. E salih amel olmadan ben de rahmetimi tahsis etmiyorum. Cennete adamı sokmuyorum. Salih amel lazım mı? Lazım. İşte onun için taşları, çakıl taşları inci ve yakut olan, bütün toprakları safran olan, ondan sonra tuğlaları altın olan, gümüş olan, sıvaları halis misk olan, ya böyle bir yurt nerede var? Kralların, hakiki padişahların yeriymiş cennet. Ama esas mesele nedir? Hadi dünyada bunları yaptık. Çok zengin bir adam. Bir tuğla altın, bir tuğla gümüşten yaptı. Tabii 70 bin kapılı yer nerede yapacak? Neyse kendine göre yaptı. Bir 100 metre, 200 metre bir yer yaptı. Toprağını da şeyini de bahçe mahçe yaptı bir. Ne kadar işte? Birkaç yüz metre. Onu da safran etti, döşedi. Kenarlara inci yakutları da serdi. Neyse bütün parayı kediye yükledi, yani sermayeyi diyelim. Bu adam yaptı bir şey. Cennete bir mumasil, bir emsal mesela teşkil edecek falan. Oldu mu şimdi buna cennet? Eşek cenneti olabilir belki. Bu neden? Neden? Men yedhulüa yen'am ve la yey'es. Peki girdin oraya. Gittin. Vasıflar tuttu mu? Tuttun. Hepsinin bir maketini diyelim. Küçük bir şey, sembolik yaptın mı? Yaptın. Peki bu adam orada devamlı nimet görecek, hiç ümidi kesmeyecek. Burası neresi? Burası dünya. Üzülmemek diye bir şey var mı? Elde değil. Kötü haber almamak diye bir garanti var mı? Elde değil. Ya karın ölecek, ya sen öleceksin. Zaten sen ölünce üzülmüyorsun zaten artık. Bittin zaten. Öldükten sonra bayılmak yok bir daha. Neye üzüleceksin? Ama ya kızın ölecek, ya oğlunun ayağı taşa çatacak, ya baban ölecek, ya şirket iflas edecek, ya senet dönecek, yüklü bir çek dönecek, ya senin müşteri iflas edecek, zincirleme trafik kazası. Eyvah, sen de düşüneceksin. Ya da herif telefon edecek, Kaç gündür düşünüyorum nasıl ödeyeceğim senin paranı. Ben de iflas ettim. Şimdi ödemiyorum diyecek. Şimdi sen düşün, telefonu kapatacağım. Sen ne yapacaksın? Eyvah, yandık. Hakikaten öyle. Sen istediğin kadar zengin ol. Müşteriler batınca sen de batın. Çek var, senet var, aldık, alacak var, verecek var. Adam diyor ki benim durumum iyi ama diyor etraftakiler bir düşmeye başladı. Ben ne yapacağım? Ekonomi bozuldu diyor. Şimdi sen cennetin maketini yaptın, bilmem ne yaptın, girdin oraya, bura cennet diyorsun. Peki üzülmeyeceksin. Var mı öyle bir şey? Giren hep sevinecek, hiç ümidi kesmeyecek. Dünyada nerede? Ve yahludu ve lehmud. Ebedi kalacak, hiç ölmeyecek. Var mı sende böyle bir imkan? Ya ben dünyanın en güzel sarayında efendim 100 sene yaşayacağım ama dünyanın çöplüğünde ebedi yaşamayı tercih ederim. Hiç olmasa ölmeyeceğim yani. Ama sen en iyi yere giriyorsun fakat ölüm peşinde. Asla ölümsüzlük kimseye nasip değil. وَمَا جَعَلْنَا الْبَشَرِمْ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ. Senden evvel kimseye ebedi kalmak takdir etmedik. Onun için sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Ve la tebla siyabu. Elbiseleri çürümeyecek. Dünyada şimdi eskimeyecek. Biraz zaman geçecek. Elbisen eskiyecek. Buruşacak, kırışacak. Ondan sonra ve la yefna şebabu. Gençliği tükenmeyecek. Ya bir gençlik ki devam ediyor. Ve her geçen gün gençlik tazeleniyor ve kuvvetin artıyor. Şunu düşünebiliyor musunuz yani? Şimdi insanlardan hangi bir insan efendim 20 yaşında, 21 yaşında daha gençleşiyor, 30'da daha gençleşiyor, 40'da daha kuvvetleniyor, 50'de daha güçleniyor. Böyle bir şey duydunuz ya. Cennet böyle bir şey. İlerledikçe dünya elinin kocalması, ihtiyarlaması arttığı gibi gün geçtikçe nasıl artıyorsa cennet elinin de gün geçtikçe gençliği ve kuvveti artıyor. Allah Allah. Ya bak İbn Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor. Cennette bir huri var. Adına Lübe deniyor. Yani cennette hurilerin isimleri var. Ve le bezekat fil bahri bezkaten le azibe ma'av. Bütün dünyanın yani ağzının suyu o kadar tatlı ki bir huri, bu huri cennet gelse dünyanın denizlerine bir tükürük tükürse bütün dünyanın yani yedi okyanusla beraber hepsinin suyu tatlanır. Tuzlu su kalmaz, acı su kalmaz. Bütün sular tatlanır. Mektubun ala nehriye o hurinin göğsüne yazılmış kudret kalemiyle. Ne diyor? Menehep ben yekûne lehu misli fel ya'mel bi taati rabbi. Benim gibi birine sahip olmak isteyen Rabbimin taatiyle amel etsin. Oruca devam, teravihe devam, zikre devam, vaaza devam, sohbete devam. Kazanmak istiyorsan. Cennet böyle bir yer. Hadis-i şerif Buhari'dir ya. Ve le nasifu ala râsâ hayrun mined dünyâ mâfiyâ. Bir hurinin başındaki yaşmak deriz biz köy memlekette. Yani başörtüsü dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Cennet elinden birini bir velevenne esfiraten Sivaran min esfiratil cennet. Cennetin bileziklerinden kolda takılan. Cennete erkekler de bilezik takacak. Abdest aldıkları yere kadar bütün abdest uzuvları bilezik. Cenneti kıyas etmeyin de yine evvelki sohbette dedi. Dünyaya kıyas ederseniz kafanız çok çalışmaz. Mesela sakalsız erkek, ben dünyada mesela asla sakalsız bir erkeği hoş görmüyorum. Tipini şeklini beğenmiyorum hiçbir sakalsızı yani. Ama şimdi cennette sakal yok. O nasıl olacak meselesi işte kıyas edemiyorum. Onun için bu kafayla kıyas edilmez. Cennetin halleri farklıdır. Cennetteki bileziklerden bir bilezik gökten dünyaya sarkıtılsa letezekrafet lehu ma beyne semavi vel ard. Gökle yer arası ışıl ışıl ışıldar, parıl parıl parlar, güneş söner, ay söner, yıldızlar görünmez olur, gezegenlerin hükmü söner. O bir bilezik her tarafı kaplar ışığıyla. Cennet böyle bir nur. Her şeyiyle nur. Cehennemde nar. O senin yediğin nardan değil tabii ki. Ateş, ateş. Nar ateş demek. Nar-u cehennem diyor, anladın mı? Onun için önümüzde çok kıymetli bir cennet var. Evet, Ebu Hureyre ne diyor? Muhammed Mustafa'ya kitap indiren Allah'a yemin ederim. İnne ehlel cennet le yezdâdûne kulle yevmin cemâlen ve husnen. Cennet ehlinin her gün güzelliği biraz daha artacak. Kemâ yezdâdûne fid dünya herama. Dünyada yaşlılıkları, ihtiyarlıkları arttığı gibi, çirkinlikleri arttığı gibi cennette de güzellikleri, güçleri, kuvvetleri ziyade olacaktır. Allah Teala cümlemize bu mübarek 15. gece hürmetine, bu mübarek gecede yapılan müstecap dualar hürmetine, Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mutahhere'de yapılıp kabul gören dualar hürmetine, bu sehurde, bu seherde affolmayı, mağfiret olmayı, cehennemden azat olmayı, beraat almayı ve bu cennetlere duhulümüzün mukadder olmasını nasib-i müyesser eyle. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kethira velhamdülillahi rabbil alemin. Cehennemden çok korkuttuk sizi. Şimdi cennet işlerini konuşacağız diye başladık. Yarın da cennetten, hadis-i şeriflerden, rivayetlerden devam edeceğiz. Ta ki biraz da heveslenelim inşallah. Allah hevesimizi kursağımızda bırakmasın. Fazl-ı Kerem'iyle müyesser eylesin. Girmeyi nasip eylesin. Amin.